और मुजरिम लोग आग को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि उन्हें इसी में गिरना है और इससे बच निकलने का कोई रास्ता नहीं पाएंगे।